Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hak Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, dünyadaki tüm insanları ve varlıkları yoktan yaratan, terbiye edip eğiten, yarattıklarını belli bir programa uygun olarak bir takım hedeflere götüren, gelişmeyi programlayıp yöneten Rabbimizin muradı, geçici bir süre için insanlar birbirlerini sömürsünler ve öldürsünler diye midir? Merhameti sonsuz olan Rabbimiz, insanların sulh ve sükun içinde yaşamaları için gerekli kuralları, elçileri marifetiyle tüm insanlara duyurmuştur. Bu kuralların tümü son elçi Muhammed Aleyhisselam'ın vahyinden Kur'an'dadır. Bu hikmet içerikli ayetler toplumda zulüm ve fesadın engellenmesi için gerekli kanun, düstur ve ilkelerdir. Merhameti sonsuz olan Rabbimizin evrensel mesajlarını okuyabilmek için uydurulan şekil şartlarının bulunmadığını artık Kur'an'dan öğrenebiliyoruz. Konuğumuz Hak Yılmaz Beyefendi, hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Sayın Yılmaz, geçen haftaki programımızda değerli izleyenlerin sorularına başlamıştık. En son Yurdaer Karahasan Bey'in zekat konusunda açılımını anlatmıştınız. Bu konuyu özel bir programda yapalım demiştik. Ancak tam olarak anlaşılabilmesi için daha başka gelen sorular da var. İstanbul'dan Cemil Başak Beyefendi'nin de aynı tekli bir sorusu var da. Evet. Bu zekat yanında sadaka konusunda açabilir miyiz efendim? Evet, çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Şimdi tabii biz şu anda ülkemizde kamusal alanda bu konuyu biz hani zekat, sadaka olarak değil de hep vergi olarak ifade ediyoruz ve veriyoruz. Vergi deyince de ister istemez Müslümanlar kendi aralarında bu dindeki zekatla bugünkü verginin alakası ne? Devlete verdiğimiz vergiyi zekata sayar mıyız? Gibi. Soruyor. Çünkü verdikleri zekatı vergiye sayamadıklarından yani onun tersini de yapabilir miyiz diye bir hali şeylerle muhatap olup duruyoruz. Da biz önce hani bu kavramların net ayrı şeylerini ayıralım istedik. Güzel. Tabii kardeşimiz o yani Yurdaer Bey yani bugünkü devlet bütçesindeki toplanan kamu gelirlerinin çarçur edilmesinin de dinen mahsurları noktasında değinilmesini de hani talep etmişler. Çok da haklılar. Şimdi biz zekatı bir iman vergisi olarak nitelemiştik. Ve onun alınmayacağını, verileceğini söyledik. Değil mi? Şimdi İslam literatüründe bir de sadaka var. O ayrı. Evet. Şimdi sadaka deyince vatandaşlar da hani sokaktaki dilenciye 3-5 kuruş attığı zaman onu da sadaka verdim gibicesine şey yapılıyor. Şimdi sadaka tanımını ben hem sözcüğünden hem şöyle kısa, yine inşallah bunlara daha geniş şey yapacağız da bu soru cevap bahsi olarak bunu şey yapalım. Sadaka normal olarak kamu hizmeti karşılığı. Buna şimdi şöyle, sosyolojide bunu maliyeciler iyi bilir. Vergi nedir? Vergi niye alınır? Dünyada yani vergi felsefesi, vergi mantığı diye bir olay var. Tabii bütün dünyada var bu. Bütün dünyada var. Evet. Şimdi bütün dünyadaki bu vergi mantığının iki tane nedeni var. Birisi hizmet teorisi diyoruz buna. İstifade teorisi. İstifade teorisi. Yani bir şeyden istifade ediyorsan bedelini ödeyeceksin. Tamam. Evet. Buna istifade teorisi diyoruz. Bu birinci. Tamam. Evet. Bir de devlet ister hizmet versin, ister vermesin, iktidar gücünü, zorbalığını kullanarak vergi alabilir. Buna da iktidar teorisi deniyor. İktidar, evet. Buna da zorbalık. Türkçeleştireyim bunu yani. O anlaşılıyor. Zor kullanarak. Evet. Yani vatandaşın herhangi bir hizmeti falan, hizmet sunmadan alınan şeydir. Hmm. Şimdi İslam'daki sadaka, konu edilen sadaka, normal olarak istifade teorisi karşılığı olan vergidir. O teoriye uygun. İstifade teorisi karşılığı. Yani kamu hizmet verir ama kamunun bir kaynağı olacak. Bu hizmetlere ait bir kaynağı olacak. Değil mi? Şimdi bir yapılandırma düşünelim. Önce hani biraz mikro anlamda diyelim ki bir belediyecilik oluşacak. Burada belediye yol hizmeti verecek, su hizmeti verecek, kanalizasyon hizmeti verecek, elektrik hizmeti verecek vesaire vesaire, değil mi? Evet, evet. Bu hizmetlerinin karşılığı olarak da hizmet verdiği kişilerden bir bedel alacak. Ki? İşte bu sadakadır. Evet. Yani bu sadaka doğruluk sözünden şey yapar. Sadaka dediğimiz zaman bunun da sadakat belgesi, sadakat göstergesi, bağlılık göstergesi demek bu sadaka. Evet, bağlılık göstergesi. Yani bağlılık göstergesi. Çünkü oraya geliyor. Sadakat yani evet. O bünyedeki oluşuma, belediye ise belediye, devletse devlet, tamam mı? O oluşuma karşı. Evet. Bunu makro bünyeye çekecek olursak devlet eğitim kurumları oluşturur. Emniyet güçleri oluşturacak, savunma gücü oluşturacak, evet. Ve millete bu şeylerin karşılığı olarak da vermiş olduğu eğitimin karşılığı olarak güvenliğinin sağlanması, dış düşmanlara karşı savunması, ordu şeyinin evet. Karşılığı olarak da, hizmetin karşılığı olarak da vatandaştan da evet. Bir vergi alacak. Doğru. Evet. İşte buna da hani sadaka. Bağlılık olduğu için oraya devletin bağlılığını, devlete, evet. O belediyeye bağlılığını, sadakatini göstermek evet. Amacıyla alınan. Buna istifade teorisi şey evet. Yapıyoruz. Dünya üzerine baktığımız zaman yani genel olarak iktidar teorisiyle de yani hiç hizmeti yok, şu yok, bu yok falan filan zoraki şeyi alır. O da oluyor. İşte yani bunu bu tip vergileri de koyuyorlar. O da iktidar teorisi. Bunu maliyeciler yani onların konusu. Ben bu konuya girmeyeceğim. Ben bu sadaka şeyine baktığımız zaman, şimdi Kur'an'a baktığımız zaman şöyle bir iki tane yer vereceğim burada. Mesela Tevbe suresinin 103. ayetinde onların mallarından sadaka al ki sadakayı ile kendilerini temizlersin ve arındırırsın. Evet burada Resulullah onlardan dediği zaman yani vatandaşlarından orada münafıklar da vardı. Konu Tevbe 100'deki ayet o. Onlardan sadaka alacaksın diyor. Şimdi burada Resulullah devlet başkanıdır. Unutmayalım. Tamam. Cenab-ı Hak şey yapıyor ki o, yani devletin içerisindeki Müslüman olmayanlardan sadaka al. Zekat al değil. Yok. Zekat o zaten veriliyor. Millete bak. Zekatı hani şey yapmıştık. Hatırlarsanız o tabii. İman vergisi sadece müminlere özgü bir vergi. Evet. İman vergisi demiştik. Şimdi bir de Mücadele suresinin 12. 13. ayetlerinden oluşan pasajda da ey iman etmiş kişiler elçiyle fısıldaşacağınız zaman yani bu fısıldaşma demek yani baş başa kalacağınız zaman özel olarak görüşüp özel hizmet alacağınız zaman buna karşılık bundan önce hemen sadaka verin diyor. Tamam. Evet. Şimdi burada hani ne var? Müminlere hani devlet yapılanmasını veyahut da kentsel yapılaşmayı şey yapıyor. Bir kamudan hizmet mi alacaksın? Hı. Hizmet almazdan evvel gidip bir sadaka ödeyeceksin oraya. Zamanımızın harç gibi mesela. Şimdi değil mi? Harç tamam işte birebir o. Yani şimdi vatandaş bir tapu işlemi yapacak veyahut da bir kadastroda bir notere iş var, arazi ölçtürecek şu bu, evet, falan filan. Kamu da bunu belirler. İşte onun bedeli bu. Onun şu hizmet şu karşılığı verir falan gibicesine tabii derken hani o şekilde bir hizmet karşılığı. Bak gördüğün gibi burada istifade teorisi, İstifade teorisi girdi. Var. Evet, istifade teorisi girdi. Evet. Bu da sadakadır. Şimdi burada özel olarak bunu şey yapacağım. Peki şimdi sadaka kime verilir? Kime verilir? Ben burada hani bir şey daha izah edeyim. Bu hani zekat verme şey yapmasında yozlaştırılmış bir nokta var. Demin zekatta hani havayici asliye evet demiştik. Evet. Şimdi havayici asliye söz konusu değil dediydik. Öyle değil. Gerekirse adam donunu verir demek, değil mi, evet, zekatta? Doğru, evet. Şimdi bu genelde zekat için diye geçer de aslında o sadakalar için. Şimdi bir havayici asliye vardır. Yani bir insanın zorunlu gereksinimleri vardır. Bu gereksinimler burada daha önce şeyde şöyle buna nisap miktarı deniyor. Burada işte arabası olacak, evi olacak, şu kadar gıdası olacak, bu kadar şey olacak falan filan gibi bir nisap diye bu fıkıh kitaplarında bir şey öyle uydurdular. Çok açık yazıyor. Bu da o günkü Resulullah dönemindeki belirlenmiş, adı konmuş şeylere sabitlendi kaldı. Öyle kaldı. Yani güncelleştirilmedi. Mesela bir insanın evi olması lazımsa bu ev nasıl bir ev olmalı? Tabii nasıl olacak? Sıradan bir ev mi, bir köş mü, bir yalı mı? O ya, da ev, o da ev. Hepsi. Mesela o gün için bir atı olmalı denmiş. Anlatabildim mi? Bu bugüne arabaya bunu dönüştüreceğiz ama bu araba hangi model olacak, hangi ne olacak? O gün için hani bir altın gümüşten şu kadar parası olacak denmiş. Altın gümüş hani şu kadar altın, bu kadar gümüş. O günkü onun ayakta duracağı bir miktarmış. Bugün bu farklı bir döviz şey var gelmiş, böyle mesela şey yapılmış falan. Bunların hep güncellenmesi lazım. Tabii. Burada önemli olan şu, hakikaten sadaka noktasında, vergi noktasına geldiği zaman istifade teorisine bu şey dikkate alınabilir. Evet. Yani nisap bir şey, bir adamın hani evi olmayan bir adamdan alınmamalı, malı olmayan bir adamdan alınmamalı gibi şeyler var. Bir de burada her şeyden evvel hani arkadaşımız da hani sorusunda şey yapmış. Yani evet, iyi bir şekilde hani adil olup olmadığı konusunda diyor. Adil olup olmama noktasında şey yapmış da bu hani sadaka kimlere verilir? Ha. Bunun anlamını bugüne şey yapacak olursak kamu gelirleri kimlere harcanır? Kimlere harcanır? Yani biz bunu öyle anlayacağız. Yani sadaka kime verilir? Biz zekatı demiyoruz. Halk zekatı da buna şey yapmışlardı ama biz burada diyeceğimiz şey kamu gelirleri kimlere harcanır? Onun da net olarak Tevbe suresinin 60. ayetinde bunu net olarak açıklandığını görürüz. Evet. Şimdi bak kesinlikle bir de Cenab-ı Hak vurgulu şey yapar. Allah tarafından bir taksim, zorunlu görev olarak sadakalar yani kamunun gelirleri ancak fakirler, miskinler, yoksullar, işsizler, o iş üzerine çalışan görevliler, kamu görevlileri, kalpleri İslam'a ısındırılacaklar, özgürlüğü olmayan köleler, ağır borç altındakiler, Allah yolundakiler, yolda kalmışlar içindir. Allah her şeyi en iyi bilendir ve en iyi yasak koyandır. Burada hepsini saymış. Burada işte kamu gelirlerinin harcanacağı yerleri Cenab-ı Hak burada belirlemiş. Bir, fakir. Onlar için harcanacak. Tamam mı? Fakirler evet, için. Fakir nasıl harcanacak? Aşevi mi kuralım? Hem ekonomik hem de zihni açıdan olması lazım. Aşevi kurulacak kesim olabilir. Tabii. Hiç eli tutmaz, ayağı tutmaz, yaşlı işe olur, gidemez, güce gidemez olanlara zarar yok. Aşevi kuralım. Tamam. Ama birinci planda o fakirlerin çalışacağı, ekmeğini kazanacağı fabrikaları kuracağız. Kendisinin çalışıp da üretim yapacağı evet. şekilde. Çok güzel. Evet. Evet. Tamam mı? Onları kuralım. Miskinler, yoksullar, işsizler yine aynı gruba giriyor. Giriyor. Bir de o iş üzerine çalışan görevliler. Bizzat. Ha, bir de yani sistemi döndürmek için hani Hı. döner sermaye deniyor ya mesela şimdi gerçi o da yozlaşık bir sistem de. Evet. İşte hani dediğim gibi hizmet verebilecek bir adamı işte maliyesinde çalıştıracaksın, eğitimde çalışan, şurada burada çalışan o adamların maaşını nereden ödeyeceksin? Tabii. Kamu gelirlerinden ödeyeceksin. Ha, şimdi bu çarçur edilir mi? İşte burada bak burada şey yaptığı zaman çalışanlar diyor. Çalışanlar. Vel amiliyin diyor, ameleler diyor. O işte çalışanlar. Aleyha diye çalışanlar. O işte çalışanlardır. Tamam. Şimdi bu ifade burada bu konuların yozlaşmasını suistimalinde engeller Kur'an. Tabii ki. Şimdi kamuda 3 kişinin yapacağı bir iş vardır. Kamu harcaması o iş için kullanılabilir. Kamu gelir o işin şey yapar. Ama arpalık olarak kullanılıp da 3 kişinin olur. Yapacağı 3 kişi, 10 kişiye, 20 kişi oraya yiyecek olursa ya. Kesin olarak söylüyorum. O 10 kişiye, 3 kişinin dışındaki 10 kişiye verilen haram olur. Tabii ki hiç tamam. alakası yok, çalıştığı yok. Onlara hak. Oradan pay alıyor tamam. huzur yeri. Ve mümkün olduğu kadar bu da en şeyi hani en verimli, en hani evet. rentable şekle getirebilmesi işi. Şeye sokulur. Mesela şöyle söyleyeyim. Bu memleket iktisaden biliyorsunuz çok büyük zararlar çekmiş bir ülke. Maalesef. Değil mi? Maalesef. Şimdi bunu daha sonradan bazı firmalar yani tesisler, kitler dedim özelleştirildiği zaman öyle bir hale geldi ki 3000 çalışan 300 çalışana düşürüldü. Öyle, evet. Eskisinden de daha verimli hale getirildi. Tabii. Arpalık hani getirilmişti. İşte buna Allah izin vermez. Yani kamu geliri buralara harcanmaz. Evet. Çünkü onun harcanacağı yerler vardır. Sadece maaş almaya burada o adamlara başka iş bulmak lazım. Başka yönlerde istihdam etmek lazım. Diğer vatandaşları. Tutup da yani burada hani iş imkanı sağlamayıp da vatandaşı vergileri yükselterek, kamu gelirlerini artırarak birini birine beslettirmemeleri lazım yani. Evet o çok. Tamam mı? Tabii ki. Birini huzur yeri adamı birilerine de beslettirmemek lazım yani. Evet. Bu ayetlere göre. Şimdi onun ötesinde kalpleri İslam'a ısındırılacaklardır. Affedersiniz. Estağfurullah. Burada da müellefi kulüp dediğimiz bir şey vardır. Evet. Hani İslam toplumunun düşmanları vardır. Tabii. Düşmanları da kullanabilmek için, onların zararını def edebilmek için el altından, kamu şeylerinden oralara da harcanır. Mesela eğer ki doğru dürüst hani harcanıyorsa, yani sorumluluk bilinciyle iş yapılıyorsa, hani bugün hani örtülü ödenek dediğimiz mesmi olmayan gibi. Şeyler ödemeleri de mesela buralara şey yapılır. Kafirlerden İslam'a zarar gelmesin diye evet. araç mı vereceksin, rüşvet mi vereceksin? Hı. Yani böyle anlatabildim mi? Onu nasıl şey yapacaksın, kesmek, susturacaksın. Hı. Güzel. Onları kafirleri susturma. İlk etapta böyleydi zaten. Hı. Kuruş amacıyla. Ve şimdi Kur'an'a baktığımız, yani İslam'ın ilk dönemine baktığımız zaman bunu tarihteki, yani tarihçi arkadaşlar, kardeşler tarih kitaplarına bakarlar. İslam'da müellefi kulüp kimdi? Bu adamlar kimdi dediğin zaman başta işte Ebu Süfyan ve ailesinden müellefi kulüp zümresinin içerisinde bulundular. O Hazret dedikleri adamlar var ya. Onları da müellefi kulüp zümresinin Benim içerisinde bulurlar. Evet. Şimdi bu hani onunla kalmaz. Evet. Onunla kalmaz. Bak şimdi ayrıca burada Müslümanlığı, İslam'ı tanıtabilmek için kafirlere, yabancılara, Hristiyanlara, Yahudilere, başka devlet başkanlarına hani diyelim ki İslam'ı tanıtabilmek için yayındır, okuldur, tabii ki. Kitaptır, televizyon vesaire gibi sistemlerle de onlara amaçlı şey yapılır. O tip şey olursa yani İslam'ı tanıtabilmek, onları biraz ısındırabilme. Evet. Müslümanlara karşı güzel davranmalarını, müsamahakar olmalarını sağlamak için girişimler içinde kullanılabilir. O şeyin içine girer onlar. Merifet evet, kulüp. Evet. Bunları hani sürekli olarak şey yapabiliriz yani böyle çoğaltabiliriz. Bu sistemi evet, de evet. böyle şey yapabiliriz. Bu şeyler de öyle işte özetleyici olursak sadakalarda çarçur edilmeden İslam düzeninde kesinlikle istifade teorisine yönelik olarak alınır. Uygun olarak. Çarçur edilmeden hakkaniyetle bunlar harcanır. Ki kamu düzeni daha sağlansın değil mi onu efendim? Onu da burada belirtmiş olalım. Çok arkadaşlara cevap olarak bunları bildirmiş olalım. Evet. Efendim Şeyh Muz isimli bir izleyenimizin soruları var. İşte orada ben özetlemek istiyorum. Epey uzun. İman sözcüğünü bütünleştirmek olduğunu anlattık diyor. Peki Peygamberimiz ilk olarak eşine Allah'ın elçisi olduğunu söylediğinde eşi iman etti. Eşinin Allah hakkında, melekleri hakkında, din günü hakkında ne kadar bilgisi vardı ki iman etmiş oldu diye devam ediyor. Başka bir sorusu daha var, onu devam edeyim mi? Evet, buyur. İlk önce Nebi ve elçi konusunda çekeceğiniz programı beklemekteyim diye sizden ricada bulunuyor. Peygamberlik, elçi ve peygamberlik, elçi kelimesini Allah sadece insanlar için kullanmamış. Haberci ayetler ve Kur'an'da bu kelime nitelenmiştir diyor. Ayet, vahiy, Kur'an elçi kelimesini karşılıyorsa Nebi ve elçi kelimelerine aynı mıdır? Programınızda bunu böyle açıklamıştınız diyor. Diğer bir unsur ise ayetlerde elçi itaat edin denir. Savaş dönemlerinde geldiğini söylemiştiniz bu ayetlerin diye şey yapıyorsunuz. Evet. Burada Hac suresindeki bir ayeti 52. ayetin örnek gösteriyor. O konularda açımda bulunabilir misiniz efendim? Biz bu konularla ilgili de uzun uzun anlattık aslında. Aslında anlattık. Yani şimdi tabii. Bu arkadaşlar hani program şeyinde onlardan izlemeleri lazım. Tabii, o programı tekrar yani aynı şeyler ama öz olarak anlatayım. Şimdi burada aslında cevap vereceğimiz olan bir nokta var. Buyurun. Biz iman sözcüğünü bütünlemek, anlamak şey yaptık da. Mesela şimdi diyor ki Hatice Valide varıp şey yapıp iman ettim demek de daha işin başındayken. Nasıl bilgi sahibi nasıl oldu? Nasıl böyle hani hepsini bütünledi. Onu soruyor esasında. Öyle bir olay yok. O imanın ilk adımıdır. İlk adımı. Tabii ki ilk adımıdır. Evet. Peygamber içinde ilk adımdır. Aynı şekilde. Hatice Valide de içinde ilk adımdır. Müslümanlar içinde ilk adım. Bütünlemek dediğin zaman ömür boyu yani şey olarak sen bu gayret içerisinde olacaksın. Yani. Peygamberimiz 23 senede bütünlemiş oldu. 23 sene içerisinde bu iş bütünlemiş oldu. Birden yapmadık ya. Önemli olan sözcüğün anlamından şey yaptık. Bunu nasıl şey yapacağız? Şimdi Enfal suresinin 2 ile 4. ayetlerine baktığımız zaman ilk girişte onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanca ziyadeleşirler. İşte o kadar. Ziyadeleşir. Bak ziyadeleşme tamam. Var. Şimdi ilk etapta hani imanı icmali deriz. Evet. Sonradan da tafsili denir. Yani icmali dediğimiz zaman şöyle ben Allah'tan ne geldiyse hepsini kabul ediyorum dersin. Ön olarak o. Ön kabulüm bu olur. Ha, ondan sonra da detaylandırma gelir. Her ayet okuduğun zaman şeyini bütünler gidersin. Tefekkür edersin, düşünürsün. Bunu düşünürsün, bilgiler gelir, vahiyler gelir, değil mi? Evet, evet. Şimdi Resulullah hani hatırlarsanız bir yerde bahsettiydik. Yunus suresindeki bir ayette ki yani nübüvvetin bi'setin de 8-10. Senelerinde gelmiş bir ayet. Sen sana indirilen hakkında eksik bilgiye sahip isen diye. Evet, mi? Öyle diyor eksik bilgi. Şek içerisinde isen diye. Yanlış anlaşılıyor. Onun için bu şey sözlükte çelişmez. Bunun öyle bir şey yok. Şimdi başka sorular da var. Nebi, Resul noktalarıyla ilgili. Hatta ona da ilave edilmiş. Hakikaten Resulullah son Nebi midir? Evet. Falan filan gibi. Evet, onu o şey bağlamında onları da açıklarız. Burada Allah. Bu bölümünü cevaplamış olalım. Oldu. Çok teşekkür ederiz efendim. Evet. Efendim Yeşim isimli izleyenimizin Esma-ül Hüsna konusunda bazı şeyler var. Esma-ül Hüsna'yı bize bilmemiz için önce Allah'ı tanımamız gerek. Kesinlikle katılıyorum. Peki bu piyasadaki açıklamalı Esma-ül Hüsna çevirilerini onaylıyor musunuz diyor. Daha da ezber bozacağımız çok şey var şeklinde sizden bazı şeyler soruyor. Yani istifade edebileceğimiz eser olarak ne şey yapmak istiyoruz şeklinde. O konuda bir şeyiniz var mı, öneriniz var mı efendim? Şimdi çok teşekkür ediyorum kardeşimize de. Yani şimdi şöyle, tabii Esma-ül Hüsna ile ilgili piyasada çok kitaplar yazılmış olabilir. Tabii. biz hangisi nedir bilmediğimiz, iyi midir, kötü müdür, eksik mi, fazla mı, yalan mı, yanlış mı, yakından tanımadığımız bir kitap üzerinde fikir beyan etmemiz mümkün değil. Yanlış olabilir. Şimdi, evet. Şimdi biz her zaman söylüyoruz ki hakikaten iyi bir imana sahip olabilmek Esma-i Hüsna'yı iyi öğrenmekle mümkün. Allah'ı iyi tanımakla mümkün. Evet. Biz bu konuda her zaman söylediğimiz, mesela değerli hocamız Mustafa İslamoğlu Hoca'nın yazmış olduğu Esma-i Hüsna kitabını biz gördük, beğendik, herkese de söylüyoruz. Tetkik ettiniz onu değil mi efendim? Şey, o güzel bir işler. Evet. Bunun ötesinde yani Kur'an okumakla, meal okumakla, hastalıktı, şuydu, buydu falan yani yüzüne okumakla yarar umduğunu, umacağını buraya yazmış. 250 sefer, 280 sefer okuyan, şu mu olur, bu mu olur falan. Öyle, evet. Bunlar öyle bir şey yok yani. Kur'an okuyan adam zihinsel sorunlarından, dertlerinden kurtulur. Ama çok şifaun lima fi sudurdur Kur'an. Kur'an gönüllerdekine, inançlardaki, düşüncelerdeki zihinsel hastalıkların hepsine şifadır. Bu nedir? Küfür hastalığını giderir. Şirk hastalığını giderir. Kıskançlık hastalığını giderir. İşte buna benzer şeylerin tümünü, kin, buğuz, adavet falan, emraz kalp diye, kalp hastalıkları diye tabir ne varsa şeyler, hepsini giderir. Bunları Kur'an'ın içerisinde ayetleri okuduğun zaman bunların hepsini izale eder. Kur'an'ın özelliği bu. Yoksa okuduğun zaman 100 sefer, 200 sefer, yani, 2000 sefer, 100 bin sefer okusan anlamadıktan sonra, idrak etmedikten sonra, sindirmedikten sonra hiçbir işe yaramaz. Tabii ki yani. Üstelik vakit boş harcandığından dolayı zaafa uğrasın. Bunu dinlediğinden dolayı günaha girersin. Yani, vakti boşa geçirdiğinden dolayı günaha girersin. Yani o şeyleri biz bile düştük açıkçası. Mesela eskiden gençliğimizde işte şu ismi şu kadar zikredersen şöyle olur, böyle olur. İnandık da yani. Yani biz de bilmiyorduk o kadar derine. Tabii zikri bilmem. Kur'an'daki boyutunu bilmediğin zaman yani. Böyle. Ya Rahman'ı şu kadar söyleyeceksin falan bir sürü şeyler. Evet. Yani inandık maalesef. Bu hep var yani. Bu anlamsız geçmişten şeyler. Hani geleceğe. Evet, şimdi bu bir projeydi. Hani Kur'an'daki sözcükler çarpıtıldı. Kur'an'daki şeyler dinamik olan şeyler statik boyuta çekildi. Maalesef. Herkes böyle ritüelleşti işte. İşte o zaman iş bitmiş oldu. Bu işler öyle gitti. Onları öyle şey yapıyoruz. Onun için Müslüman Kur'an okuduğu zaman orada hani ne görecek? Yani Kur'an okuduğu zaman hareket etmeyi görecek. Dinamik olmayı şey yapacak. Sabretmeyi, direnmeyi görecek. İşin üstesine gitmeyi görecek. Kafirlerden her planda askeri açıdan, ekonomik açıdan, eğitim, öğrenim, aydınlık açısından daha önde olmayı görecek. Anlatabildim mi? Evet. Faaliyet gösterecek. Kur'an'daki şeyler bunlar. Evet. Onun için Kur'an'ın gönüle şifa olduğunu bilecek ve Kur'an'ı öyle okuyacak. Öteki okuyanmaların yararı yok yani. Dönüp vakit israfından başka bir şey değil. Öyle, yani. Doğru. Onları da daha önce, bunları da yani Kur'an'la ilgili de daha önce ilk yani Kur'an programlarında bu konuları da hep kısa bir değinim Kur'an'ın nitelikleriyle ilgili hep bunlara da değindiydik. Evet. Evet. Yine de kardeşimize teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet. Efendim çok kısa bir şeyimiz kaldı. Onu da aradan sonra isterseniz devam edelim. Olur. Teşekkür ederim. Kısa bir ara verelim isterseniz. Olur. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Benim bu gözlere ihtiyacım kalmayacak. Kalbim, akciğerim, böbreklerim hiçbirine ihtiyacım olmayacak. Gözlerimi bağışlıyorum. Dünyanın güzelliklerle dolu olduğunu görerek mutlu olanlar için. Kalbimi bağışlıyorum. Seven kalplerin yalnız kalmaması için. Akciğerimi, böbreklerimi, karaciğerimi, tüm organlarımı bağışlıyorum. Başkalarının yaşamını kurtarmak için. Benim en büyük mirasım organlarım. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Siz değerli izleyenlerimizin sorularına Hakkı Yılmaz Beyefendi'nin cevaplarını alıyoruz. Efendim sorularımızı devam edebiliriz. Evet, buyurun. Erdal Oğuz Çevici isimli izleyenimizin bir sorusu var. Salat, eğitim, öğretim, sosyal yardım çalışması ile abdest arasındaki ilişkiyi sormak istiyorum diyor. Salatın kullanıldığı yerlere göre kimi zaman namaz anlamına geldiğini, kimi yerde eğitim, öğretim, sosyal yardım anlamına geldiğini düşünüyorum diye söylüyor. Maide suresinin Hicri 6 ve 7. yılda vahyedildiyse, o zamana kadar abdestsiz mi namaz kılınıyordu? Salat kılınan namaz değilse, eğitim, öğretim, sosyal yardım çalışması için abdest almaya ne gerek var? Korku ve savaş anında ne ilgisi var şeklinde bazı sorular kafasında evet, oluşmuş kardeşimizin. Buyurun kardeşimiz efendim. De tabii biraz bazı aktüel olaylara da hani evet. değinmek istemiş. Bu da şimdi bizim bu hoca kesimi var ya. Şimdi salat kavramını artık öğrendiler biliyor musun? Maşallah. Ama öğrendiler de hazmedemediler. Evet o şimdi, durum. Şu bu salat namaz ilişkisini bir türlü oturtamadılar. İşte koca koca hocalar bile efendim işte Mekke'deki salatlar namaz demek, Medine'dekiler destek demek, evet. şu bu falan filan. Kendi kendilerine bin bir türlü yani bu kalemun gibi oraya buraya dönmeye çalıştılar. Tutarsızlık oluyor bir o zaman. Sözcük burada neyse orada da o. Yani bu kalem. Kalem değil mi? Bu, Amerika'da yani da aynı Cumhuriyet'ten şey. Evvel de kalemdi. İşte Cumhuriyet'ten sonra da kalem. Tamam mı? Geçen tamam. sene de kalemdi. Bu sene de kalem. Ankara'da da kalem. İstanbul'da da kalem. Değişmez. Bu şeyler yok. Yani bunu hazmedemediler. Namazı ayrı ayetlerden herkes okusun, öğrensin. Evet, bunun namaz ayrı. Şey var. Şimdi zaten burada hocamız çok güzel, kardeşimiz çok güzel bir şey demiş. Yani Maide suresi biliyorsunuz Kur'an'ın son Tabii. inen surelerinden. Surelerinden bir tanesi. Maide 6 abdest diye şey yapıyorlar ayet ya. Olarak. Mesela o zaman diyor çok güzel bir noktaya da değinmiş. Yani kendisi de onu şey yapmış. Acaba diyor bu o zaman indiğine göre diyor. Tabii. Müslümanlar yani o döneme kadar ki Maide suresi son inen surelerden. Tabii ki. O zamana kadar Müslümanlar namazlarını abdestsiz mi kılarlardı? Yani. Bu anlayışa göre doğru abdestsiz kılanlardı diyelim yani. Hiç alakası yok da. Tabii ki yani. Namazda abdestin temsilcisi yok. Gibi. Namaz gönül işi Allah'la şey olarak. Şimdi kardeşimizin iki noktaya daha dikkat etmiş. Onu da şey yapayım ben onu cevaplayayım. Birincisi korku halindeki salatta. Savaş hani Nisa suresindeki. Orada da temizlik mi? Hani işte gerekecek. Öyle bir alakası şey var. Şimdi toplumun topluluğun olduğu her yerde salatta yani temizlik olması lazım. Tabii ki. Ben abdest almak demiyorum bak burada hep abdestle şey yapıyorlar tamam mı? Tabii ki. Topluma çıkarken hep temiz olunması lazım. Tabii. İki kişinin yanına çık, üç kişinin yanına çık. Öğretmenler öğrencilerinin yanına çıkacak temiz olmaları Tabii ki. Lazım. Öğrenciler okula arkadaşlarının yanına, öğretmenlerin yanına çıkacaklar. Temiz olması lazım. Devlet memurları hükümet konağına gidecekler. Bankacılar, şunlar, her ofisçiler hep oraya gittiği zaman temiz gitmeleri temiz olacaklar. Lazım. Şimdi temiz gitmeleri lazım. Doğru. Bu önemli. Burada Cenab-ı Hak o gün için temizlik kültürü olmayan bir kitleye temizlik öğretti. Evet. Abdest öğretmedi. Tabii ki. Abdest diye bir şey yok. Abdesti silelim. Şekil şart. Onun için abdest, onu hemen abdest almak, abdest almak diye, abdest almak diye bir şey yok. Evet. Topluma çıkacağın zaman elini yüzünü yıkayacaksın, başını saçını tarayacaksın, ayağını temizleyeceksin. Bu kadar. Neyse. Bitti. Topluma çıkacaksın. Cenab-ı Hak o koşullarda su bulamazsan temiz bir toprağa yönel diyor. Bugünkü pudra var, temiz ol. Kirini ama gider. Ama kirini, pisini, kokunu kimseye bulaştırma, kimseyi rahatsız etme demek. Şimdi burada arkadaşımızın dediği yine böyle kafada bir şey daha var. Cephede salat nasıl yapılacak? Salat mı yapılır? Evet. Tamam. Aklı gelir. Evet. Cephede salat yapılır. Tabii. Ordu düşüşe yapıldığı zaman komutan Allah yolunda ölmeyi, Allah yolunda öldürülmeyi anlatabilir miyim? İşte o kadar. Ve savaşın insanlığa getirdiği yararı, zararı, bak savaş hukuku. Cenab-ı Hak ne buyurur orada? Haddi aşmayın der. Savaş mesela, var ama haddi aşılması lazım. Savaş tekniklerini şey yapması da savaş meydanında düşman karşısında bölük bölük, grup grup münavebe ile bunların öğretilmesi de salatın zihinsel boyutudur. Hem moral salat veriyor. İlla ki Allah'a öğretilecek, peygamber özellikle değil. Tabii. Bir de Allah'ın öğrettiklerinin de öğretilmesi lazım. Esas o. Bunu hani daha önce birkaç defa dedim mesela. Resulullah Bedir'de savaş öncesi salat ediyordu. Yani Allah yolunda ölmenin, öldürmenin, Bedir'in önemini anlatıyordu. Onu izleyen şeytan Süraka da onu görüyordu. Hı. O eğitimi alan asker yenilmez deyip tabana koyup kaçıyordu değil mi? Ya o evet. Çok güzel bir cephede örnek. De, çok evet. Güzel bir örnek o efendim. Evet. Evet. Bunu da unutmayalım yani. O orada yani savaşta illaki şey dediğin zaman cepheye vardığında illaki şeyin şöyle salat kavramının tümünü orada uygulayamazsın. Orada okullaşamazsın. Fabrika kuramazsın. Tabii ki olacak şey mi o? Yani sosyal sigortalar kuramazsın. Bağlı kuramazsın. Allah'ın emri var. Bu defa da orada işte savaş hukukuyla Allah yolunda ölmenin, öldürmenin kerametlerini anlatırsın. Evet. Zihinsel boyutuyla. Evet. Ne diyordu Cenab-ı Hak şeyde? İşte salatın bu zihinsel boyutunu işaret ederken İsra suresinde ve Kur'an el fecr Kur'an el fecr kâne meşhûde diyordu ya, değil mi? Sabah okuması diyordu. Salatı okuma yani. Olarak kendisi tefsir ediyordu Cenab-ı Hak. Evet. O boyutta da o olur. İşte o kadar. O boyutta da o şartlarda da bunlar uygulanır. Evet, evet. Onun için giderken hatta ne diyor orada korku anında olduğunuz zaman fen hıftum fericalen evrukbana. Giderken ya yolda. Hani giderken bile. Giderken yaya olsun, binitli olsun. Yine devam. Savaş meydanına gidiyorsun. Yolda yürürken. Arkadaşlar biz bu işte öleceğiz, öldüreceğiz. Tabii. Allah yolunda olacak, boşa gitmeyecek. Allah bizi rızıklandıracak. Tabii. Biz burada Allah yolunda öldüğümüz zaman bizden geride kalanlar rahat olacak, ırzlarını, namuslarını koruyacak. Bu bilgilerin verilmesi. Devamlı. Bu bilinçlendirmenin yapılması işte yol boyunda da olur. İşte o kadar. Tamam. Yani bir prosedüre, bir ritüele gerek yok ki. Lakin salattaki bizim nitelediğimiz şeyin hani destek anlamının hep boyutunu yani mali yönünü de getirip de oraya koyacak olursan olmaz. Öyle tabii. Olmaz yani. Tabii bunun ki. Uygulanabilirliğini yapacaksın. Güncellenmiş bir evet. Şekilde değil mi? Onu şartlara göre ki yapılması gerekeni yapacaksın. Evet. Lakin hepsini bir arada yapacaksın diye bir olay yok. Gayet tabii. Evet. Bu vesileyle hani hocamıza da evet, teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Kardeşimize Erdal Oğuz Süyici. Evet. Teşekkür ederim. Selcan Rımızlı izleyenimiz benim bir sorum olacak. Bana büyü yapıldığını düşünüyorum. Büyü hakkında bilgi verebilir misiniz? Büyü yapılırsa tutar mı? Şeklinde sorusu var efendim. Şimdi kardeşim tabii biz kardeşlerimizden rica ediyoruz. Bize Kur'an'la İslam dinini anlatın diye. Böyle din dışı sokak şeyleri de hadi bazen evet. Böyle geliyor da. Böyle tabii. Yüzlerce var da bunlardan var. Özellikle bir tanesini örnek seçelim olarak. Dedik. Yani örnek olarak. Şimdi büyü denilen şey tarihte bugünkü farmakoloji ilaç biliminin ilkel halidir. Değil mi? Büyü evet. Onu işte değişik kimyasallarla, değişik şeylerle yani fermantasyonlarla belirli şeyler yaparlar. Suyuna katarlar, şu yaparlar, bu yaparlar, yaparlarmış. Evet. Bunun dinle, imanla alakası falan filan yok yani. Yok tabii. Bu farmakolojinin ilkel şeyi, bu tarihi. Hani ilkel çağlardaki yapılan ilaç var ya işte onun gibi. Onlar şey. Bunun dinle imanla bir alakası yok. bizim söyleyeceğimiz hani bu noktalar bu. Bu tip bir şeyler de rahatsızlık hissi duymuş kimseden bir psikoloğa gitsin, bir psikiyatriste gitsin, ondan destek alsın. Bitti. Onlardan istifade eder yani. Tabii ki. Bunlar yani İslami, Kur'an'lı şeyler değil yani. Evet, bunların Kur'an hiç alakası yok. Tabii ki. Yani. Hatta peygamberimize büyü yapıldı filan bazı rivayetler çıkarmışlar da tabii onlar millet şey sanıyor yani, tabii mesela. Efendim Emin Kidfai diye bir şey var. Allah'ın selamı üzerinizde olsun diyor. Sorusuna geçiyor. Bizler devlete zekat vergi veriyoruz. Salat ise devletin eğitim, öğretim, hastane ve benzeri kurumları olduğuna göre şirke, küfre bulaşmayan, Allah'a herkes gibi dua eden herkes cennetlik midir? Hak dini 5 vakit camiyle namaz ve 40'ta bir zekat sananlar bilmeden salat ikame edip vergi zekatı verdikleri halde rabıta yapan tasavvufi tarikat mensubu kişiler yine de cennetlik midir diye sorusu var. Evet. Gerçi bu zekat konusunda şimdi bunları yapmıştık. Şey yaptık, evet. Zekatın 40'ta birlik falan geçen bir şey yok. Yani onu şey sananlar demiş. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yani tabii, çok tabii. İsabetli bir şeyde görüş bulunmuş. Tabii. Şimdi biz bir genel ölçü şey yapalım. Tüm müminler şirke bulaşmamış müminler ufak tefek kusurları da olsa Cenab-ı Allah onları affeder. Tabii. Cennete girerler. Kesinlikle. Tabii. Şirke bulaşmış kimseler yeri göğü bakın Kur'an ayetleriyle sabit yani bu yüzlercesi var. Yerin göğün dolusu altını bile hayır hasenata verdiğini söyleseler o Kehf 105. ayetteki bildirilen teraziye bile konmaz. Hiç kıymeti yok. Tamam. Teraziye bile konmaz. Şirk en büyük. Tamam. Şirk evet. Dediğin zaman tamam yaptım işte etmişti falan filan bunların şeyi yok yani. Evet. Evet. Tamam. Şirke bulaşanlar cehenneme gidecek. Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği bu. Tabii Allah bildiriyor onu. Tamam. Evet. İmanlı olanlar da cennete gidecek. Bizim diyeceğimiz şey bundan ibaret. Öz. Yani tabii. Şey olarak. Burada işte dediğim gibi efendim ben şu yaptım bu yaptım. Kardeşim bunu bileceksin. Cenab-ı Hak iman kirlendiyse şirkle kirlendiyse bir işe yaramıyor. Evet. Tamam. Yaramaz. Evet. Tamam. Şirk çok önemli. Şimdi bir adam müminmiş. İmanını sağlam koruyor. Ama kulluğu nedeniyle, zaafları nedeniyle hatalar etmiş. Olabilir. Evet. Allah'ın rahmetinden ümidini kesmeyecek. Kesmeyecek ümidini. Tamam, ümidini kesmeyecek. İnna Allah'a yağfiru zünübe cemiya. Allah bütün günahları affeder. Evet, ona inanacak. Onun şeyi de bu. Tabii ki. Burada olayı falan grup, filan grup diye bir şey yapamayacak. Hiç nitelendirmeye gerek yok. Biz onu hani tabii. Bütün Cenab-ı Hakk'ın herkese verdiği, vereceği genel olarak ifade edelim. Genel, daha güzel tamam. Olur. Tamam. Evet, teşekkür böyle ederiz. Böyle onu da belirtmiş olalım. Evet. Efendim, defter Küçük Antonionis diye isimli izleyenimiz. Evet. Geçenlerde de ismini okumuştuk. Onun birkaç uzun şeysi vardı. Ben şöyle özetleyeyim. Siyasetle ilgili soruya bizi takip edenler, Kur'an'ı gerçek anlamında öğrenenler zaten siyaset politika yapıyor diye cevap verdiniz. Evet. Ve siyasetin kitabını yazdığınızı söylediniz. Size samimi bir Kur'an ereni olarak bir tavsiyede bulunma zorunluluğu hissediyorum. Muhammed Peygamberimiz bir devlet başkanı idi ve hayatının karşısında getirdiği bütün problemlere Kur'an ayetleriyle ve yaşam tarzı olarak siyasi ve politik çözümler getiriyordu diye devam ediyor. Sorunlara karşı hakkaniyet temelinde İslami yorumlar ve çözümler getirmenizi can gönülden istiyorum, sizden talep ediyor. Gerçek Müslümanlar çıkıp yeterince politik mücadele vermezlerse başımıza büyük bir bela gelecek. Enfal 25 ayeti gereği. Diye devam ediyor. Evet. O konularda şimdi, biraz açımda bulunur musunuz? Şimdi olayı tabii yine güncele çekmeye evet. Çalışmış kardeşimiz. Evet efendim. Şimdi biz bu programda daha önce arz ettiğimiz gibi güncel hiçbir olayı alıp burada eleştirmiyoruz, evet. İşlemiyoruz. Evet. Yani diğer televizyon programları gibi biz işte A şöyle yaptı, B tabii. Böyle yaptı, o yanlış oldu, doğru oldu demiyoruz. Biz burada işte adı üstünde Kur'an ve İslam programı yapıyoruz. Bitti. Önce hududullahı çiziyoruz. Hududullah. Evet. Tilke hududullah, tamam mı? Biz hududullahı burada gösteriyoruz. Ve maşallah bu hududullahı öğrenen kesim de güncel olayları burada zaten tartıp ediyorlar. Evet. Şey yapıyorlar, değerlendiriyorlar. Şimdi şöyle, inşallah biz bu hududullahı bitirip, yani Kur'an ve İslam programını herkese takdim edebildikten sonra nasip olursa, olur ki o zaman belki bir programda hani deriz ki güncel işte geçen hafta şu oldu. Mesela bu İslami uygun mudur, değil midir? Hani, mesela biz bunu da bir ara bir yaptık, kısa bir şey. Ne yaptık? Hatırlar mısın mesela? Ülkemiz diyelim ki çevremizdeki Müslüman ülkelerle savaşma konumuna geldiği zaman biz buradan hemen halka diyoruz ki Müslüman Müslümanı öldüremez, Müslüman Müslümanla savaşamaz. Kur'an ayetlerine göre kesinlikle Müslüman Müslümanla savaşamaz. Bitti. O gün ilan ettik. Tabii. Bugün de yine ilan ediyoruz. Tabii. Müslüman Müslümanı öldüremez, Müslüman Müslümanla savaşamaz. Tabii. Tamam. Alan emri. Tamam. Yani eğer ki bugün bir savaş kararı varsa, anladın mı? Hayır, savaşmamaları lazım. Bunu böyle ilan edebiliyoruz. Müslüman Müslümanla savaşamaz. Ana ilke bu. Müslüman Müslümanla savaşarsa ölenleri ne şehit olur, kalanları ne de gazi olur. Maalesef. Bunu açıkça söylüyoruz. Tabii ki. Tabii. Misal yani. Misal, örnek olarak bunu çalışıyoruz. Daha önce de güncel olaylar ilgili böyle bir şeyimiz oldu. Dile getirmiştiniz. Şimdi öteki, şu şöyle dedi, bu böyle dedi. Özellikle biz kesinlikle medya kaynaklı hiçbir olayı değerlendirme şeyine gitmez. Kur'an bağlamında bizim şey yaptığımız siz değil mi efendim? Onu da burada bu şekilde belirtmiş olayım. Evet, teşekkür ederiz. Evet, sağ olun. Efendim Recep Gündüz isimli izleyenimiz cennetteki hayatı soruyor size. Evet. Cennette işte bir sorun var. Orada bedenlerimizin ne olacağına dair bir soru şeklinde. Orada bir hanımefendi cennette bedenimizin olacağına dair bir ifade kullandı ve bunu kafasına koydu diye şey yapıyor bir yerden. Orada ırmaklar akacağına dair çeşitli ayetler var. Bunları nasıl yiyeceğiz bedenimiz olmadan diye sormuş kendisine. Tamam. Evet. Bu şekilde devam ediyor. Bir şey sormuş, tartışma sormuş herhalde de. Olabilir de şöyle, biz bunu defalarca yine söyledik, yine öz söyleyelim. Kur'an'daki cennet tasvirlerinin hepsi, kompozisyonların hepsi insana Arap'a göre. İnsana? İnsana göre ve Arap milletine göre. Arap milletine göre, evet. Ha. Kur'an'da hem Muhammed suresinde hem Ra'd suresinde iki tane ayette meselül cennetilleti bu idel müttegûn der. Müttakilere vaat edilen cennetin örneklemesi. Örnek. Örnek. O kadar. Şimdi cennet nedir? Mâ teştehil enfüs diye tabir edilir. İnsanların arzu ettiği her şey. Her şey. Şimdi, ne arzu ediyoruz? Ahirette şimdi yemek varsa, içme varsa bunlar tasvir edildiyse o adama göre halbuki bir de bedeninde olması diye lazım gibi. Halbuki burada şey ama bunun bir örnekleme olduğunu. Tabii. Arzu edilen nefsin arzu ettiği şeyin cennet olduğunu ki cennetten üstünde cennet olduğunu bir programda da söyledik değil mi? Evet. Rıdvanu minallahi ekber. Allah rızası yani o cennetlerin hepsinden cennet daha yani. Büyük. Cennet ne ki diye. Onu da ifade ettiydik ki hatırlayacak olursan. Evet, bunlar bir örneklemedir. Doğru. Onun için oradaki örnekleme takılıp kalmanın bir şeyi yok. Yani bir insanı özendirebilmek için onun bildiği, beğendiği bir şeyle bir örnek vermen tabii lazım. Ki. Onun bilmediği, tanımadığı bir şeyle onu herhangi bir şeye teşvik özendiremezsin. Teşvik edemezsiniz değil mi? Onun korkmadığı bir şeyle de onu korkutamazsın. Ha, onun korkacağı şeyle korkacağı. Onun için cehennemde ne o? Arap'ın en çok korktuğu yaz sıcağıdır. Onun için cehennem ateşi. Onu görüyor, biliyor, sıcak oradan hissediyor şey var. Değil mi? En çok özendiği şey nedir? Yeşillik, bahçe, su, ırmak, anlatabildim mi? Onun için de o şekilde tabii şey ki yapılır. O şartlara göre öyle örneklendi. Kur'an Türkiye'de inseydi başka türlü örnekleme yapılırdı. Daha kuzeyde, kutupta olsaydı daha farklı bir örnekleme yapılabilirdi. Tabii yani mesela. Şey olarak. Onun için buna takılıp kalmak lazım. Şimdi Cenab-ı Hak bu bedenle mi yaratacak? Nasıl yapayım? Bir başka boyut o. Evet. Onları biz şu anda bilmiyoruz. Gerek bunlara yok. Hani kafa yormamızın da bir şeyi yok yani. Ebedi ise diyor, onun bir başlangıcı var mıdır diye şey yapıyor. Başlangıç son tamam, gibisine şimdi, bir şey. Tabii ki başlangıcı olacak. Kulların girdiği an olacak. Efendim? Kulların girdiği an olacak. O an olacak. Değil mi? Başlangıç. O başlangıcı olur zaten. Şimdi değil kullar mi daha dünyada şey yaşarırken yani orada cennet boşu boşuna durmasının bir alemi yok. Tabii ki. Evet. Evet. Başka bir soruya geçelim. Buyur. Serdar Cankat isimli izleyenimiz hac konusundaki konuşmalarınızdan eğitim merkezi olduğu ve Müslümanların anladığım kadarıyla tek merkezden gerçek İslam'ı öğrenmeden amaçladığı anlaşılmakta. Onu özetlemiştik geçen şeyde. Evet. Düşüncem, iletim çağında medya, internet vesaire ile bütün Müslümanların eğitimi oraya gitmeden de yapılabilir diyor. Sizin gibi alimler Müslüman kitlelere nasıl ulaşabilecek? Yozlaşmadan nasıl kurtulacağız diye de bir karamsarlık ifadesi var efendim. Efendim şimdi şöyle, Müslümanların normal eğitimi arkadaşım buyduğu gibi çağdaş imkanlarla evet. buralardan yapılabilir. Evet. Efendim. Ama Cenab-ı Hak hac konusuna değdiği zaman hac konusunda iki noktaya şey yapar. Orada makamı İbrahim vardır, oraya gidilecektir. Orada herkes İbrahim'in yaşadığını, yaptığını yerinde görecek. Orada onu bizzat görecek tamam, değil mi efendim? Şimdi siz şey var, hani bugün bile modern çağda mesela hukukçular bir cinayet işlenmiş, sanık yakalanmış değil mi? Tabii. Gidip yerinde bir tatbikat keşif yapılıyor. Keşif yapılıyor, nasıl keşif olmuş? Yapılıyor, yerinde tatbikat yerinde. Bir de burada bir noktayı daha şey yapalım. Şimdi İbrahim Peygamber halkı hacca davet ettiği zaman hani Hac suresinde oraya gelsinler, sana gelsinler diyor. Ha, sana gelsinler. Orada kendisine ha, yani tabii istiyor İbrahim gelsinler. Kendisi yani orada bir evet. şey bu özellikler. Mekana değil de onun sana. Için, bu şeyin bir genel eğitim değil de hani haccın bir özel eğitim olarak. Evet. olduğunu düşünüyoruz. Kurmaylık olursak, benzetmesi. Coğrafi olarak da insanların daha iyi konsantre olabilmeleri için, kendilerini işe verebilmeleri için, İbrahim'in yaşadığı yerde, İbrahim'in gezdiği yerde, İbrahim'in ayağının bastığı yerlerde o haleti ruhi yaşasınlar. Olmalı. Yani şimdi hac, şöyle anlatayım sana, bilgili adam olma işi değil. Tamam mı? Evet. Hac, gelenlerin her birinin İbrahim olma evet. amacıyla olacak. Evet. Herkes oraya giden birer İbrahim olacak. Yani herkes bilgiyi burada da alabiliriz, tamam mı? Tabii burada da alabiliriz, internetten de alabiliriz. Hacıdan da, hocadan da alabiliriz. Ama İbrahim olabilmek orada, için orada İbrahim olabilmek. Evet, yani, çok tamam güzel benzetme. Orada herkes İbrahimleşecek yani. Haccın amacı evet. Oraya gelenlerin İbrahimleşmesidir. Evet. Yani öyle hacı olması değil yani. Tabii isim değişikliği değil sadece. Bir de hacı denildi şimdi umvan evet. yani. Tabii. Değil mi yani? Evet. Hacı. Bir de böyle unvan. Evet, unvan kazanıyorlar. Şimdi böyle orada giden hacı olması değil yani. Tabii maalesef. Oraya gidenin buradan Ali gider, Veli gider. Tabii ne olursa olsun. Oradan İbrahim olarak dönmesidir. Yani. Öyle dönerse ne mutlu ona. O da dediğim gibi bunu psikolojik olarak, pedagojik olarak bu işin ilmini bilenlere soracak olursak yerinde daha iyi olacağı. Evet. Bu evet. hac konusunu özel bir program olarak Hayli yaparsak yapacağız inşallah. Yapmakta fayda var. Vaadimiz var inşallah. Evet yani o konunun bizzat nasıl olmak. Anlaşılması gerektiğini, öyle. O ritüellere evet. uyulmak meselesini falan anlatmamıza evet. fayda olacak herhalde. Evet. Çok kısa bir süremiz kaldı ama evet, 3 dakika falan. Bir soru daha sorabilir miyiz acaba? Yekta Yaylı Çiçeği isimli izleyenimiz, Kur'an'ın her kavme kendi dil ulaştırılması gerektiğini söylediniz. Günümüzde okullarda Osmanlıca, Arapça dersleri konarak sizin söylediklerinizin aksi yapılmaya çalışılıyor. Sizin salat anlayışınıza göre devletten eğitim sistemlerini salat kabul edebilir miyiz? Bu şekilde bir açıklama bulunabilir misiniz? Evet, şimdi salatın bir bölümü kardeşim. Evet. Eğitim, öğretim sistemleri salatın bir bölümü. Aynı salatın bölümü. Devletin kamu yatırımları, işsizliği önlemek için, istihdam için, üretim için yapılan salatın bir bölümüdür. Bunlar doğru şeyler yani. Evet. Bunlar yani Osmanlıca yani. Falan derslerini şimdi, şey göstermiş o, ama. Şeydi, o halk arasında onu ayrıca, onu da eğitimcilerin, öğretimcilerin, o bir gerekir mi, gerekmez mi, lazım mı, değil mi? Tabii. Yani öyle bir bilgi vesaire. Onlar bizim işimiz değil. Değil yani. Tabii onlar ki. Yani. O bizim şeyimiz değil. Eğitim, yani. Öğretim her türlüsü. Evet, şimdi şöyle bir şey var hani halk arasında. Bilginin en kötüsü çay, ne derler, çalgıcılık derler, onu da öğrenen karnında dursun diye bir şey var. Yani evet. şey hani biz de bazı bilgileri falan burada anlatırken hani hatırlar mısın, latif olsun ne diyoruz? Lütfen olarak. Lüzumsuz bilgiler ansiklopedisi diyoruz. Ansiklopedisi. Şimdi o tip evet. bilgiler falan şimdi lazım da değildir. Tabii. Hani bu şey, bilginin zararı olmaz ama şimdi şöyle bir şey var biliyorsunuz. Biz cehalet sözcüğünü daha önce açtık. Evet. Hatırlar mısın? Cehalet sözcüğü bilgisizlik demek değil. Tabii. Cehalet sözcüğü lüzumsuz iş yapmak demek. Lüzumsuz iş yapmak. Tamam. Evet. Lüzumsuz iş yapmak demektir yani. Şimdi toplumumuzda bazı insanlar bazı şeylere çok özenirler. Hani çok lüzumsuz şeyler öğrenirler. Hani bunun bir de fıkrası var. Vakit varsa onu da araya sıkıştırıvereyim. Bir şeyde diyelim ki bir karnaval veyahut da bir fuar vesaire gibi bir şeyde demişler ki en ince çok özel bir hüner gösterene diyelim ki bir kese altın vereceğim. Ödül olarak. Kırın, hani evet. Öyle şey yapılmış. Şimdi ilan yapılmış falan derken bir adam gelmiş işte yaşlı bir adam. Orada o gösteri şeyinde o panayırda demiş ki 40 metreye demiş iğneyi dikin ben buradan ipliği atacağım onu geçireceğim demiş. Evet. Ve hakikaten de düzenler kurmuşlar. 40 metre öteye dikmişler. Geçirmiş. İpliği buradan makara ipliğini atmış oradan geçirmiş falan. Büyük ve büyük ödülü almış. Sonradan da işte ödülü düzenleyen padişah demiş ki demiş amca bu hüner için ne kadar vakit harcadın falan demiş. O da demiş ki tam 40 senemi verdim demiş. Vah vah vah. Adam ödülü verin demiş ama bundan 40 sene hapse atın. Lüzumsuz şey. Hak ettiği yani o. Yani onu şey yapmış olması evet. Yani cahillik. Yani lüzumsuz kendisi. İş. Yani ben yani. Burada göze şey tabii, yapıyorum. Tabii. Şunu bilin. Kendisinin işine yaramayan, evet. Toplumun ha. işine yaramayan, insanlığın işine yaramayan evet. her eğitim, hem öğretim, hepsi hem de. Şeyi hepsi cehalettir. Evet. Cehaletin tanımı dediğim odur. Gibi işe yaramayan iş lüzumsuz yapma iş. Demektir. Lüzumsuz evet. iş yaramayan. Doğru. Bunun anlamı da budur. Çok ondan teşekkür ben, ederiz efendim. Olur kardeşim. Çok teşekkür efendim, ediyorum. Program süremiz doldu. İyi. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz bitmiştir. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.